música, ritmes ballables, amb la companyia de Will.i.am i aquesta versió de Damien Leroy Remix del seu This Is Love. Això és Musicòpolis, la capital de la música. Soc en Rafael Corbí al vostre costat i us porto cançons com aquesta de White Chips amb Mahonagani, que es diu Stay. I'll count the stars with you. I'll be the dream that you want. Musicòpolis, marxem cap a un segell discogràfic que ens porta bones cançons i bons ritmes i sobretot enregistrats també al costat de casa nostra, Ultramarinos Costa Brava, Sant Feliu de Guíxols, amb l'àlbum Sueño Triangular. És una cançó que ens porta la Maria Rodés. El títol de la peça que escoltarem és senzillament Tevi. Canta en castellà amb aquests ritmes i amb les seves cançons, a bons ritmes després de White Chips i Mahogari i el seu Stay. Thank you. Cantants americanes de música country, de música actual més conegudes, més importants dels darrers anys. Estem parlant de Taylor Swift amb el seu We Are Never Ever Getting Back Together. Mai tornarem a estar junts, bàsicament. Cançó de casa amb Andreu Rifé, La moda que ha arribat. La finestra del sisè La persiana n'ha baixat, així ho podran fer tranquils, com sempre en la intimitat. Després ella es vestirà, li diu que ha d'anar a un concert, cantarà el seu amant, tocarà velles cançons, les que un dia el va inspirar. Sota aquella nit d'estiu, una noia de fa uns anys no recorda ni el seu nom. A la platja allà mateix, tots dos es van despullar i el camió d'escombraria es va parar per espiar. A la ràdio del camió, una dona està parlant, ha trucat per explicar que altre cop s'ha enamorat d'un client que ja fa temps als matins li compra el pa, i per fi ell s'ha atrevit a convidar-la a sopar. Voldrà anar de natural, però està tot tan estudiat, i ella ho nota i no diu res, que ve estant al restaurant. Mentrestant, just al costat, sota d'una taula hi han dues mans que s'han trobat, fan manetes d'amagat. Tanta gent vol comprar més minuts per estimar, tindes de rellotges grans, és la moda que ha arribat. Tanta gent vol comprar més minuts per estimar, tindes de rellotges grans, és la moda. La parella que ha trencat, el cambrer se n'ha donat, serà més discret que mai. L'home diu que no pot més, que necessita tornar, que té tant de fred al llit, i ella es posa a plorar. Ara s'agafen la mà, diuen que ho intentaran i demanen el cafè, però el cambrer porta xampany, el dels brindis especials. Els d'amor ressuscitats de la vida són dos dies com per deixar d'estimar. Elton and Now, i una de les versions, en aquest cas el Club Mix, del seu Good Morning to the Night, Bon dia a la nit, és un dels temes que t'acompanyaven a la nostra ràdio fórmula. Igual que el més nou de Me Locos, Pensando en Vos. Recordé sin querer cómo era el tacto de tu piel y sin duda aún te llevo en vena. Duermo siempre en el balcón por donde te vi marchar. Es invierno y el sol no nos quema. Y sigo pensando en vos, la pasión nos acabó, nos apagó. Añoro escuchar tu voz, derrotado y ganador, fue lo mejor. Duele muy fuerte que por poder rozarte una vez más he vendido mi suerte. Tanquem la paradeta i ho fem amb un clàssic, amb Me Locos, Pensando en Vos, però els clàssics ens arriben amb Omar a Portobondo i aquest darrer àlbum que es diu Rompiendo la Rutina, un tribut a l'emperatriu del danzonete, Paulina Álvarez, un disc editat i que se'ns acosta amb peces com aquest, Obsesión. Por alto está el cielo. vida. Amor es la copa divina. Amar es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Obsesionada contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga,